Et galdeligt stormvejr i borstens placer, det regner jeg ikke en bedre. Du blæste nu livet ved vassens grøn mir, i 72 mån i vede. Se drunede sjøfolk og strandede skib, det har ni vel sagtens hørt nok om. Men var det væske, hvad kisten er driv til sjøs på Lars Anders er lokum. Der havde været gile med kaffe og pjask og syg, nej jeg dog ikke sejet. Og kisten havde nok slukket for rask og tylde vel ikke så meget. Hun vågnede op en ad min nat på nu og var lidt urolig i maven. Og gik med sin sær ud ungekjørt på til huset der øster i haven. Lidt halsæmne var hun og hæsseligt træt, det havde nem nok sine grunge. For nu en har udet og drukket lidt tæt, så har ingen nemt for at blunge. Og ingen hun vidste, så sad hun og sniv, og vågnede ikke så bejle. Men så kom jo stormen, og lokummet driv, jo hun kom skumnet ud og sejle. Du folk kom til strand, var hun 3 mil til sjøs, en hele forlånt til at bjære. Vi vejtede tinde og rafte af jøs, god tive af huset må bære. Lars Anders var tivet, han stod der og så, hvorlånt er hans lokum var henne. Hvem sabrian skulle om kistene spå, at hun fik så voder ingen. Ja, siden kom tystene altså efter, og ingen så mere til hænge. Så holdte de øfrøen i fylde 5 dage, og svagering hugde et minge. Men tænk jer, i hende døgn kom hylde brændsluing til næse og kunne fortælle. I Rusland var tisterne sivet på grøn, og der i hun giv og bælle.